Na utrudnienia mogą potrwać do 2 godzin. A w województwie lubelskim na 19 mamy wypadek na odcinku Radzeń Podlaski Lubartów, miejscowość Kock. Zdarzyły się tam 2 samochody osobowe. Droga też jest zablokowana, policja jest na miejscu i wprowadzono objazd. Objazd przez miejscowość Wola Skromowska. To jest 19 Radzeń Podlaski Lubartów, miejscowość Kock. 22 5 3 2 0. Ja przypominam, to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Minęła 17, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Zarzut zabójstwa dla matki półrocznego skatowanego chłopca. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego zaczął się zlot harcerzy. Wielkie utrudnienia na jednym z największych dworców Paryża. Wstrzymano ruch pociągów. Problemy miały tysiące ludzi. Zarzut zabójstwa usłyszała matka 6-miesięcznego chłopca, który zmarł wczoraj w rzeszowskim szpitalu w wyniku licznych obrażeń ciała, także urazów głowy. Stan niemowlęcia lekarze od początku określali jako krytyczny. Miało m.in. pękniętą czaszkę i połamane żebra. Łukasz Hurpala z rzeszowskiej prokuratury. Prawdopodobnie zarzuty zostaną rozszerzone dodatkowo o znęcanie się nad nieżyjącym dzieckiem już i nad jego siostrą. 2-letnią dziewczynką. Prokurator mówił też o stanie zdrowia drugiego z dzieci, właśnie dziewczynki, która przebywa w szpitalu. Dziewczynka nie ma poważnych obrażeń, natomiast mamy uzasadnione podejrzenie, że była ofiarą znęcania się. Na podstawie już zebranego w sprawie materiału dowodowego i dodatkowo obrażeń, jakie ujawniliśmy na ciele dziewczynki. Na razie nie wiadomo, czy kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Prokuratura jeszcze dziś ma wystąpić z wnioskiem o jej aresztowanie. W tej sprawie zatrzymanych jest jeszcze 2 mężczyzn. 26-letni ojciec chłopca i inny mężczyzna znajomy rodziców. Na razie żadnemu z nich nie postawiono zarzutów. Wiadomo, że rodzina miała założoną niebieską kartę. Najpierw uroczysty apel pamięci, potem msza z udziałem powstańców. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczął się pierwszy zlot harcerzy. Uroczystości odbywają się tuż przed 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zlot ma być okazją do oddania hołdu powstańcom i inspiracją dla harcerzy. Na miejscu jest nasza reporterka Katarzyna Ingram. W Parku Wolności przed Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie zakończył się apel harcerski. Motywem przewodnim zlotu jest znak Polski Walczącej. Harcerze do Warszawy przyjechali rano. Od godziny 12 mieli czas na integrowanie się w Parku Wolności. Zlot dla harcerzy to także okazja do rozmów z powstańcami. Spotkania z powstańcami też to jest taka żywa lekcja historii. Praktycznie w każdym harcerstwie jest wszystkim znane hasło Bóg, honor, ojczyzna. Myślę, że te wartości również przyświecają powstańcom. Od powstańców warszawskich harcerze chcieliby się nauczyć m.in. odwagi. Ja myślę, że to jest ta odwaga i taka chęć poświęcania się jednak za coś wyższego, właśnie za ojczyznę. Na pewno wytrwałości, bo jednak powstanie nie było takim zrywem, to jednak było przygotowywane. W zlocie bierze udział prawie 500 polskich harcerzy. O godzinie 18 w Parku Wolności rozpocznie się msza święta. Katarzyna Ingram, Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękujemy za relację. W serwisie trójki informacje z zagranicy i przenosimy się do Paryża. Na jednym z największych i najruchliwszych dworców w stolicy Francji doszło do ogromnej awarii. Tysiące ludzi nie mogły podróżować. Pociągi zostały unieruchomione w chwili wakacyjnego przesilenia, gdy jedni wracają z lipcowego urlopu, a inni jadą na tradycyjny dla Francuzów sierpniowy. Więcej w relacji Marka Brzezińskiego. Od rana do 15.30 z Montparnasse nie odszedł ani jeden pociąg. Te, które przyjeżdżały do Paryża, kierowano na inny dworzec, Austerlitz, gdzie w związku z nasileniem wakacyjnego ruchu były tłumy pasażerów. Po trzasku znalazło się około 3000 ludzi, którzy chcieli podróżować do zachodniej Francji w kierunku wybrzeży Atlantyku, a także mieszkańców położonych po tej stronie stolicy przedmieść, na przykład Wersalu. Według francuskich kolei państwowych SNCF przyczyną awarii było uszkodzenie linii elektrycznych. Z podobnych powodów także 17 lipca pojawiły się utrudnienia dla pasażerów, tyle że w znacznie mniejszych rozmiarach. Według kolejarzy, mimo iż jeszcze dzisiaj ruszy kilka pociągów, normalny ruch na dworcu Montparnasse zostanie przywrócony dopiero jutro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O 18 w trójce kolejne informacje, zapraszamy. Burze zaczną się już najbliższej nocy w centrum i na zachodzie. Noc będzie bardzo ciepła, 17-20 stopni. Jutro prawie wszędzie upalnie i burzowo, trochę chłodniej jeszcze na północy od 22 do 26 stopni. We wtorek, w środę i w czwartek na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskim i na Podkarpaciu do 37 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tribute to WW, czyli Gaba Kulka, Czesław Mozil i Krzysztof Zalewski. I Wacław Zimpel jako kierownik muzyczny. Taki niezwykły koncert miał miejsce w Katowicach podczas trasy Męskie Granie 2017. A później na scenę wszedł zespół WW i... Zresztą sami Państwo będą mogli posłuchać. Zapraszam na retransmisję tego występu dziś w Trójce o 19. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Sztypt Stepper wspiera odbudowę paznokci oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla paznokci narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. Dziś trzecia strona medalu zdecydowanie wyjątkowa. Po tej stronie szyby w Warszawie Tomasz Grazdowski. Dobry wieczór. Po tamtej we Wrocławiu Monika Słukowska. I Krzysztof Oniewski. Dzień dobry. Dziś będzie naprawdę wyjątkowo, bo czy Państwo wiedzą, czym różni się kajak polo od piłki ręcznej plażowej? Dziś bardzo dokładnie przyjrzymy się kończącym się we Wrocławiu The World Games, czyli Igrzyskom Sportów Nieolimpijskich. I można powiedzieć, przyjrzymy się od kuchni. Przypomnimy, na czym polegają poszczególne konkurencje, niektóre wciąż bardzo dla nas egzotyczne. No i pokusimy się o podsumowanie tej dużej imprezy, która pewnie szybko ani nad Odrę, ani nad Wisłę nie zawita. Egzotyczne dyscypliny, na przykład kajak polo. Zamiast nogi włożyli kajaki, no i teraz machaj tata, nie? Żeby się tam to radziło, jak to można. A wspomniana wcześniej piłka ręczna plażowa? Wpadłby ktoś na to, że jest tam właśnie tak? Są tak zwane shot-outy, czyli coś tak jak w hokeju, zawodnik sam na sam jedzie z obrońcą, 5 razy jedna drużyna, 5 razy druga i to rozstrzyga meczu. Były też sporty, na których się znamy. Prawie wszyscy. Było złoto w wyścigach na żużlu. Wiedzieliśmy, że ostatni bieg będzie na wagę złota, no i był na wagę złota. Mega cieszę się, że dla Polski przywieźliśmy ten złoty, cenny medal. I były też takie dyscypliny, które dziwne nie są, ale powszechne chyba też nie. Na przykład karate. Cały czas powtarzałem, że przyjeżdżam tutaj po medal. Trochę niewyraźnie mówiłem, ale to są złamane. Dotrzymałem słowa. Wszystko sprzyjało. Wielki sport, wielka praca organizatorów i kulisy zmagań, które obserwują tylko ci, którzy są naprawdę blisko. A przynieś mi moją całą torbę i kosmetyczkę z plecaka wrzuć. Kosmetyczka też ważna rzecz dla zawodnika, nie tylko dla zawodniczki. Będzie też o kolarstwie, przecież trwa Tour de Polonia, piłkarskiej ekstraklasie, o zmaganiach żeglarzy w Gdańsku, El Clasico. Tak, wiem, to nie teraz, a jednak teraz też. Real Madrid Barcelona, taki mecz odbył się wczoraj. No i jeszcze inne rzeczy w naszej audycji, które niech na razie pozostaną niespodzianką. 22 i 7 trójek, to telefon do nas, Elżbieta Różycka czeka, proszę do nas dzwonić, 22 7 trójek, proszę do nas też pisać SMS-y 71 335 w każdej sportowej sprawie. A teraz zanim z kosmetyczki wyjmę puder i trochę przypudruję nos, najważniejsze informacje z kraju i ze świata. W dzisiejszych spotkaniach Ekstraklasy Piłkarskiej, przypomnę, to trzecia kolejka rozgrywek, grają Pogoń Szczecin z Jagiellonią, Jarka Gdynia z Wisłą Płock. W pierwszym na razie było 0-0, w drugim 1-1, o 18:00 mecz Lech Piast. Włoski kolarz Sasha Modolo wygrał drugi etap Tour de Pologne. To było 130 km z Tarnowskich Gór do Katowic. Prowadzenie wyścigu objął drugi na mecie Holender Dany van Poppel. Piłkarze Barcelony pokonali w Miami Real Madrid 3-2 w drugim w historii El Clasico rozegranym poza granicami Hiszpanii. Katalończycy odnieśli komplet zwycięstw w towarzyskim turnieju International Champions Cup, a z kolei królewscy ponieśli 3 porażki. Jadący Toyotą Yaris, SAPK Lappi wygrał rajd Finlandii. To była 9. runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Reprezentant gospodarzy o 36 sekund wyprzedził Brytyjczyka Elvina Evansa i o 36,3 sekundy Juho Hanninena. Liderem mistrzostw został Thierry Neuville, Hyundai i20, który w Finlandii był 6. Belg ma 160 punktów, tyle samo co prowadzący do tej pory Francuz Sebastian Ogier. Następna impreza, rajd Niemiec, zacznie się 18 sierpnia. Kierowcy Ferrari Niemiec Sebastian Vettel i Fin Kimi Raikkonen zajęli 2 czołowe miejsca w wyścigu Grand Prix Węgier na torze Hungaroring, 11. rundzie Mistrzostw Świata Formuły 1. Trzeci na mecie był Brytyjczyk Lewis Hamilton, a Vettel umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Strata Hamiltona do Niemca wynosi teraz 11 punktów. Do końca sezonu zostało 9 wyścigów. Następny odbędzie się w Belgii 27 sierpnia. Katarzyna Solus-Miśkowicz zajęła 6 miejsce w konkurencji cross-country na Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Zwyciężyła Ukrainka Jana Białomina. W sobotę z powodu kontuzji wycofała się Maja Włoszczowska, a wczoraj wypadkowi uległa także Magdalena Sadłecka, która doznała wstrząsu mózgu i rzecz jasna dziś nie pojechała. W dyscyplinie znacznie bezpieczniejszej, grozi tylko dostaniem piaskiem po oczach, Grzegorz Fiałek i Michał Bryl odnieśli drugie zwycięstwo grupowe w Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej. Wygrali z Urugwajczykami 2-0 i są bliscy awansu do 1/16 finału. Broniące tytułu Niemki przegrały w Rotterdamie z Dunkami 1-2 w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Europy. Dlaczego o tym mówię? Ano, skończyła się bowiem pewna historia. Niemki, mistrzyni olimpijskie z Rio de Janeiro, zdobywały złote medale Mistrzostw Europy 6 razy z rzędu. Były nie do zatrzymania od 1995 roku. Łącznie triumfowały 7 razy na 8 imprezach, od kiedy gra się w ramach UEFA. 22 i 7 trójek to nasz telefon 71 335. Za moment przenosimy się do Wrocławia, a teraz kawał dobrej muzyki. trzecia strona medalu. Dobry AC/DC na początek, a teraz przenosimy się do Wrocławia. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. W naszym studiu na Placu Wolności są Monika Sułkowska i Krzysztof Łoniewski. Jest z nami gość, rzecznik prasowy The World Games, Kacper Cecota. Witaj, Kacper. Czy cię słyszymy? Słyszymy Kacpra? Nie słyszymy Kacpra. Coś się tutaj nam popsuło. To poprosimy, żeby Kacper założył ten mikrofon i teraz będziemy się słyszeć. Kacper, czas podsumowań. Jesteś tak, teraz cię słychać. Trwa jeszcze podobno finał Pula Pań, ale tak naprawdę wszystkie dyscypliny, konkurencje już zakończone. Jak to się udało z waszej perspektywy, perspektywy organizatorów, to wszystko, co działo się przez 10 dni we Wrocławiu? Po prostu się udało. Po prostu się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć przez tych 11 długich dni. To było wielkie wydarzenie pod względem logistycznym. 3,5 tysiąca sportowców, których trzeba było zakwaterować, żywić, przewozić. No i jak do tej pory nie mieliśmy ani jednej skargi, czyli poziom tych usług był bardzo duży. I druga rzecz, która zawsze cieszy oko, no to jest liczba sprzedanych biletów i liczba osób na trybunach. My przekroczyliśmy dzisiaj 80% sprzedanych biletów, a gdyby jedną dyscyplinę wyciągnąć z tego zestawienia, która choć biletów sprzedała dużo, to miała do sprzedania jeszcze więcej, no to mielibyśmy 90% sprzedanych biletów i tych ludzi było widać i w mieście, i na obiektach, także jesteśmy bardzo z tego wszystkiego, co we Wrocławiu dokonaliśmy przez 11 dni, zadowoleni. A gdzie była największa publiczność, na których zawodach? W ogóle w trakcie The World Games, no to ceremonia otwarcia, bo to 26 tysięcy ludzi na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, impreza wyprzedana. W następnej kolejności Żużel, ten wspaniały wczorajszy triumf polskiej reprezentacji. Maciej Janowski, Bartek Smarzlik, Patryk Dudek pod wodzą niezrównanego Marka Cieślaka. Wspaniałe widowisko, pełne dramaturgii i ponad 11, prawie 12 tysięcy osób na trybunach. Potem już trochę mniejsze obiekty. Hala Stulecia trzykrotnie się wypełniła po brzegi. Mieliśmy tam sporty gimnastyczne, zwłaszcza te najbardziej efektowne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, czyli trampolina i ścieżka gimnastyczna. No, tam kilkanaście śrub, salt w jednym układzie. To wspaniale się to oglądało. No i konkurencje taneczne i tańce standardowe i latynoamerykańskie, ale także rock'n'roll akrobatyczny z naszą złotą parą. Madzialec Tarczyło, no, Mazurek Dąbrowskiego w Hali Stulecia. Wspaniała sprawa wczoraj i pełne trybuny. Oprócz tego sporty walki, także kickboxing, bo Wrocław kickboxingiem stoi, stąd jest pan trener Tomasz Skrzypek, legenda tego sportu, nie tylko w Polsce, ale to jest po prostu na świecie legenda. Jego wszędzie wszyscy znają i wiedzą, że to jest on. Wspaniali wrocławscy zawodnicy. Sześć medali. Wygrana klasyfikacja medalowa tego turnieju. Tam też było bardzo, bardzo dużo ludzi i na sumo również. Potwierdzamy, byliśmy na sumo rzeczywiście, prawie pełne trybuny. Trochę liczb poprosilibyśmy. Z ilu krajów i ilu sportowców przyjechało do Wrocławia? 3,5 tysiąca sportowców ze 112 krajów świata. Były reprezentacje bardzo liczna, tak jak na przykład nasza, 293 sportowców, ale były także takie kraje, które debiutowały i przysłały jednego sportowca i moim ulubieńcem, jego bardzo długo ścigałem, próbowałem dostać się do tego sportowca, sportowiec z Laosu, przyjechał pograć w bóle, przepadł w eliminacjach, ale był szczęśliwy, że pojawił się na takiej imprezie. Myślałem, że przepadł we Wrocławiu. Ale to też się zdarzało, że się gubili nam troszeczkę sportowcy, ale zaznaczam, to nie w czasie, kiedy my ich transportowaliśmy, tylko w ich czasie wolnym. Jeden z szefów Krajowej Federacji, już nie będę mówił, o który sport chodzi, wsiadł w tramwaj. Postanowił zwiedzać Wrocław tramwajem, ale wsiadł w dokładnie przeciwnym kierunku i nie zorientował się, że jedzie w przeciwnym kierunku. Kilka razy od pętli do pętli. Strasznie mu się Wrocław podobał. Za każdym tym nawrotem z pętli do pętli bardziej. Powiedz, co chwalili uczestnicy The World Games? Co im przeszkadzało, jeżeli były takie rzeczy? Tak jak już mówiłem, nie mieliśmy ani jednej skargi, ani jednego zgłoszenia, zastrzeżeń. To naprawdę, wiem, że to aż dziwnie, tak? Ale naprawdę wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego, co zaoferowaliśmy. Ale numerem jeden, który się przewija wielokrotnie w rozmowach ze sportowcami, z trenerami, jest jedzenie. My przygotowaliśmy dwa duże centra takie cateringowe. Jedno niedaleko Hali Stulecia, drugie przy kampusie Akademii Uniwersytetu Ekonomicznego. Było naprawdę do wyboru, do koloru. Tak to było zrobione, żeby można było skomponować posiłek praktycznie bez kalorii i do 8000 kalorii, bo wiadomo, że gimnastyczka czego innego potrzebuje do zjedzenia, a co innego, czego innego... Sumita. Przeciąganie liny. Potrzebuje najwięcej kalorii. To się bardzo zdziwiłem, bo byłem przekonany, że panowie z sumo, może z futbolu amerykańskiego, a może trójboiści siłowi. Nie. Przeciąganie liny, najbardziej kaloryczne posiłki przychodzili panowie. No i tak do 8000 kalorii na jednym posiłku nie dobili, ale byli blisko podobno. No dobrze, to teraz ten bardzo ważny wątek sportowy. Przecież o to chodziło w tej imprezie. Jak wypadli Polacy, ile zdobyli medali, gdzie było ich najwięcej i które miejsce zajęła Polska w klasyfikacji medalowej? No i to jest wspaniała wiadomość, bo to są najlepsze The World Games w historii polskiej reprezentacji. Do tej pory w 2005 roku w Duisburgu mieliśmy medali 11, tutaj medali mamy 30, więc no jest to pewna zmiana jakościowa, ale trzeba wziąć pod uwagę, że 10 z tych medali to są medale w konkurencjach, w tych dyscyplinach na zaproszenie. One do tabeli medalowej się nie włączają, ale mimo wszystko mamy 20 medali. No wspaniały wynik. Zaczął Wojciech Bugdał kolekcjonować dla nas złota, motoparalotnia. Skończyli wspaniali żużlowcy wczoraj, kickbokserzy, ratownictwo. Janusz Olech w trójboju siłowym. No Janusz Olech, legenda tego sportu. Trzecie The World Games wygrane pod rząd i do tego 15 tytułów mistrza świata i dla niego to było ukoronowanie kariery. Myślę, że ten obrazek, kiedy widzę Jarosława Olecha, który stoi na podium tutaj, gra, jest Mazurek Dąbrowski, to jest niesamowicie silny mężczyzna, a ta broda mu po prostu tak drży i próbuje, tak jak wszystkie mięśnie jest w stanie napiąć, to tych mięśni twarzy nie mógł i ta łza poszła. Fantastyczny obrazek, piękno sportu. Stoimy wysoko, a która reprezentacja wygrała klasyfikację medalową? My na miejscu 13, natomiast bezkonkurencyjnie zdecydowanie reprezentacja Rosji. Ponad 20 medali więcej niż kolejni Niemcy, Rosjanie 63 medale, w sumie Niemcy medali 42, tuż za nimi Włosi, Francuzi, Ukraińcy, Kolumbijczycy, co jest pewną niespodzianką, bo pewnie w sportach olimpijskich byśmy się tego nie spodziewali, ale Kolumbijczycy no, w samych tych tańcach, w salsie, przepraszam, dwa pierwsze miejsca, także oni byli bardzo tutaj mocni. My na 12 miejscu, gdyby tak sumować pod względem liczby medali, to ogólnie na miejscu 10, ale to wiadomo, że tam to złoto od srebra się bardziej liczy. Wspaniały występ polskiej kadry. Fajnie było po prostu, że tyle razy ci nasi mogli się pokazać, jaką jesteśmy światową potęgą w sporcie takim jak kickboxing, jak jiu-jitsu, sportowe ratownictwo wodne. Także pokazać te sporty, które na co dzień nie zyskują aż tak, nie mają aż poświęconej aż tak dużej uwagi. Motoparalotniarstwo. Ja byłem pierwszy raz na takich zawodach właśnie podczas The World Games. Na żywo wygląda to wspaniale. No i Wojtek Bugdał, niesamowicie sympatyczny młody chłopak, 20 kilka lat. Szukaliśmy go rano w hotelu, znaleźliśmy go w zupełnie innym, bo chcieliśmy go zaprosić także na rozmowę. Mocno świętował to swoje piękne zwycięstwo. Młody człowiek cieszył się sportem i cieszył się tą swoją wiktorią i no, pierwszy Mazurek Dąbrowski, to też na pewno będę pamiętał z tych The World Games. A powiedz, co zostaje dla Wrocławian z Igrzysk Sportów Nieolimpijskich? Zostaje infrastruktura. We Wrocławiu powstały rzeczy, które pewnie prędzej czy później byśmy mieli, tylko raczej później niż prędzej. Więc odnowiony został Stadion Olimpijski. No to jest w tej chwili najpiękniejsza arena żużlowa na świecie za 125 milionów złotych. Pieczołowicie, cegła po cegle i do tego wstawiona w środku nowa, betonowa, ale także estetyczna trybuna. Powstało coś, czego we Wrocławiu zawsze brakowało, czyli porządnej pływalni 50-metrowej z trybunami, z torami rozgrzewkowymi i to zyskało dofinansowanie z budżetu państwa, podobnie jak tor wrotkarski. No to już będzie po igrzyskach wiadomo, rekreacja w formie czystej, bo to jest bardzo blisko dużego wrocławskiego osiedla i jestem przekonany, że teraz mieszkańcy i tego osiedla, i z całego Wrocławia pewnie będą się zjeżdżali, żeby na tej arenie wrocławskiej spróbować sił, ale zostało jeszcze coś, czego nie da się wyrazić w cegłach i pieniądzach, czyli to dziedzictwo naszych programów społecznych, między innymi Mali Wspaniali, czyli taki cykl bezpłatnych zajęć dla wrocławskich przedszkolaków z elementami sztuk walki. Wszystkie przedszkola we Wrocławiu w to się bawią, dzieci mają to zupełnie za darmo. Podobnie jak zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z biegu na orientację, niemal każda wrocławska szkoła posiada już mapę tego najbliższego terenu wokół siebie z możliwością przeprowadzania zajęć, czyli takich ćwiczeń z biegu na orientację. Wreszcie sprzęt do kilkunastu wrocławskich szkół z unihokeja. Dzieciaki bardzo to lubią, no bo mają i kije, i piłki, i stroje bramkarza, i bandy dostały, czyli no coś więcej niż tylko rzucenie piłki, powiedzenie grajcie, do tego trochę także naprawdę drogiego i dobrej jakości sprzętu do gry w korfbola, a korfbol to jest przecież gra koedukacyjna. Będziemy o nim dzisiaj mówić. Doskonale. To jest piękna gra, ja uważam, że to jest idealne rozwiązanie na zajęcia WF-u w momencie, kiedy szkoły mamy cały czas koedukacyjne. I na zakończenie, przed nami jeszcze ceremonia zamknięcia The World Games. Apel do wrocławian, żeby się pojawili na Placu Wolności, bo będzie na co popatrzeć. Będzie na co popatrzeć, godzina 21. To jest no taki moment i radosny, i smutny, bo trzeba będzie oddać następnemu miastu gospodarzowi The World Games, czyli amerykańskiemu Birmingham, flagę The World Games. To jest ten taki substytut, albo to jest ten nasz znicz olimpijski. Będą elementy muzyczne. Mogę powiedzieć, że widownia wraz z zawodnikami, bo jeszcze około 1000 jest ich we Wrocławiu, oni będą tutaj na Placu Wolności, będzie można ich po raz ostatni spotkać pod batutą, pod kierownictwem Luka. Odegra wspólnie na różnych instrumentach utwór kojarzący się z The World Games, będą pokazy akrobatów, będą także wrocławscy piosenkarze, artyści, między innymi Messiah, Girls on Fire. Będzie ta część oficjalna, ale będzie także ta część taka rozrywkowa, ale jak najbardziej byśmy chcieli, żeby wrocławianie się w to włączyli, bo mam takie wrażenie, że oni żyli tymi igrzyskami, dobrze się tutaj w tym czasie bawili i słychać to było po prostu w tramwaju, że ludzie mówią, na co dzisiaj idziesz? Ja jeszcze tego nie widziałem. Fistball widziałem, pierwszy raz, super. I chcemy, żeby jakby ten duch igrzysk, tak, żeby to nie było tak ucięte, że dzisiaj koniec, już koniec, tylko żebyśmy jeszcze trochę pocelebrowali, że taka impreza we Wrocławiu się odbyła. Dobrze, zatem zapraszamy jeszcze na zamknięcie od godziny 21 na Plac Wolności, tu gdzie jest nasze mobilne trójkowe studio. Naszym gościem był rzecznik prasowy The World Games, Kacper Cecuta. Do usłyszenia, Kacper. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dobra muzyka na Placu Wolności już dziś wieczorem. Dobra muzyka również u nas i to nie tylko od godziny 17. Everything now. 17.32 to trzecia strona medalu, 22 i 7 trójek oraz SMS-y 71-335. Jesteśmy w Warszawie, jesteśmy we Wrocławiu. Wczoraj na The World Games zawody żużlowe. Organizatorzy chyba świadomie zostawili najlepsze, na koniec najlepsze dla wielkiej części polskiej publiczności, która na żużlu zna się, no i docenia emocje, jakie niosą za sobą zmagania żużlowców. Czy tak było rzeczywiście wczoraj, Krzysztof? Tak było, tak rzeczywiście było. Organizatorzy celowo zostawili na deser tę dyscyplinę i bilety na nią sprzedały się na pniu już na długo przed rozpoczęciem igrzysk. Wczoraj komplet publiczności na tym odnowionym stadionie olimpijskim obserwował zmagania żużlowe. Było sporo emocji, Polacy byli absolutnymi faworytami do złota, natomiast po drodze było różnie. Ta droga była dosyć skomplikowana, ale na samym końcu się udało. Na samym końcu Polacy w wyścigu finałowym 5-1 pokonali Australijczyków i tuż po tym zwycięskim biegu z naszym kapitanem Maciejem Janowskim rozmawiała Monika Słukowska. Maciej Janowski, złoty medal The World Games na twojej szyi, zdobyty we Wrocławiu. Ogromne emocje w tym turnieju. Duża była presja, duże były nerwy? Może presja nie była jakaś taka turbo duża, bo po ostatnim Pucharze Świata presja przybrała trochę inne znaczenie. Na pewno trybuny nas mocno motywowały i niosły. Bardzo dużo zdrowia nas kosztowały te zawody, bo to było zupełnie coś innego niż Puchar Świata, więc cieszę się, bo tak naprawdę różnie się działo podczas tych zawodów, ale na koniec cieszę się, że po tych turbo emocjach w końcu ten medal wylądował na naszej szyi. No i za co dziękujemy na pewno kibicom, bo naprawdę nas nieśli. No właśnie, to nie było tak, że zawody poszły wam jak po maśle. Ten baraż był trudniejszy, czy już sam finał z Australią? Obydwa te biegi, jakby ciężko je porównać. Startowaliśmy z innych pól. Na pewno na ten finał czuć było już takie napięcie, że musimy wspiąć się na wyżyny, bo tak naprawdę mieliśmy trochę gorsze pola, ale i Bartek wyskoczył super ze startu, ja do niego dołączyłem na drugiej prostej i na szczęście udało się dojechać tak do mety. Tutaj nie ma drużyn czteroosobowych, jechaliście tak naprawdę parami i ten wyścig, w którym tobie przydarzyło się wykluczenie, Bartek z Marslik go wygrał. Super, że macie taki team, że możecie naprawdę na sobie polegać, że jeśli jednemu coś się przydarzy, to drugi na pewno nie zawali. Różnie to bywa, bo wiadomo, to jest sport motorowy, jest dużo czynników niekoniecznie zależnych od nas, ale jak widać w tym roku i jakby w poprzednim, nasza kadra jest bardzo silna i mamy wielu dobrych zawodników, więc bardzo się cieszę, że żużel tak dobrze stoi na świecie. Przed The World Games rozmawialiśmy, umawialiśmy się na 2 złote medale. Słowny z ciebie, chłopak. Staram się dotrzymywać słowa. To super. Teraz powrót do ligowej rzeczywistości. Przeskok z takich emocji, czy tutaj we Wrocławiu macie to na co dzień? Na pewno nie mamy na co dzień World Games, więc kolejny ciężki dzień. Jedziemy do Gorzowa, gdzie też czeka nas ciężkie zadanie, więc na pewno emocje troszeczkę opadną, ale o 19 będzie trzeba się skupić i wspiąć na wyżyny, żeby przywieźć jakieś punkty z Gorzowa. Tyle Maciej Janowski, a razem z nim po złoty medal pojechał wczoraj Bartosz Zmarzlik. Na pewno chwilę zwątpienia, ponieważ gdzieś tam pogubiliśmy te punkty i Australia naprawdę była, zawsze jest szybka i też potwierdzili. I wiedzieliśmy, że ostatni bieg będzie na wagę złota, no i był na wagę złota. Świetnie, że się udało wraz z Maćkiem wygrać te biegi wszystkie. Mega cieszę, że dla Polski przywieźliśmy ten złoty, cenny medal. Myślę, że wszyscy dołożyliśmy cenny punkt, ponieważ każdy punkt, jak było widać, był na wagę złota i fajnie, że z chłopakami dorzuciliśmy tu każdy potrzebny punkt i wygraliśmy ten złoty medal. Na pewno czymś wyjątkowym, bo takie medale się nie co roku zdobywa, więc na pewno ten dzień będziemy miło z uśmiechem na twarzy wspominać. Doprecyzujmy, bo chyba o tym nie wspomnieliśmy, że wczoraj odbywała, że ta rywalizacja to była rywalizacja w parach, więc w takiej nieco odmiennej formule, do której nie są przyzwyczajeni nasi żużlowcy. Zresztą o tym mówili przed początkiem zawodów, że to będzie dla nich coś nowego, ale się udało. Wielkie gratulacje. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, rezerwowym był Patryk Dudek. Nasi żużlowcy we Wrocławiu wywalczyli złoty medal. Wielkie gratulacje. Specjalnie dla nich dobraliśmy taką piosenkę. Teraz Fleetwood Mac, Big Love. For love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love. and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill, looking out for love. O piłce nożnej już niedługo, ale jakby ktoś nie mógł się doczekać, zakończyły się mecze w Gdyni, Arka Wisła Płock 1-1 i w Szczecinie Pogoń Jagiellonia 0-1. Trzecia strona medalu za 20 minut, godzina 18. Podsumowaliśmy ustami rzecznika prasowego The World Games całe zawody. Potem było o dobrze znanym nam żużlu, a przecież zapowiadałem, że przypominać i przedstawiać będziemy dyscypliny, do których większość kibiców mało wie, tak powiedziałbym delikatnie. Chyba najwyższy czas, Krzysztof. Tak jest i bierzemy się za kajak polo. To sport świetny do oglądania dla kibiców i moim zdaniem pasowałby na Igrzyskach Olimpijskich. Przeciwko sobie walczą dwie drużyny na krótkich i zwrotnych kajakach. Piłkę podają sobie i rzucają do bramki rękoma. Dochodzi do ostrych zwarć, zdarzają się obrócenia z kajakiem do wody. Naprawdę efektowna i czytelna dyscyplina. Więcej na ten temat opowie trener naszej kobiecej reprezentacji, Dariusz Pilarz, z którym rozmawiałem po przegranym wysoko 1-12 meczu Polek z Niemkami. Trenerze, chciałem zapytać najpierw o ten mecz z Niemkami. Duża przewaga rywalek. No, graliśmy z mistrzami świata, zeszłoroczne wicemistrzynie świata, praktycznie mistrzynie World Gamesu przez 4 lat, także to był najtrudniejszy przeciwnik. Cały charakter żeśmy pokazali z Francuzkami i tu było się trzeba liczyć z tym, że zawodniczki z Niemiec wyjdą na nas, żeby nas zdusić. No, poszło to bardzo dużym wynikiem. Ja się nie dziwię, bo no, to jest drużyna na bardzo wysokim poziomie. To jest, stojąc na to, żebym powiedział, Mercedes z ręką się ściga, nie? Ale ważne, że dziewczyny walczyły i to jest to, że taki zimny prysznic też będzie na pewno dobrym przykładem dla nich, że muszą jednak jeszcze ten respekt trzymać taki. Niech pan powie, na czym polega ta dyscyplina. To jest takie połączenie kajakarstwa z piłką ręczną. Ja bym to tak też tak dokładnie, tak jak to pan określił, połączenie jednego i drugiego, wszystkie aspekty z piłki ręcznej, czyli podawanie piłki, rozdawanie, wjeżdżanie, blokowanie, piłka ręczna w 100%. Też używamy, tak jak to się nam mówi, obrotowych bramkarzy, szybkich, rozgrywających. Zamiast nogi włożyli kajaki, no i teraz machajta, nie? Żeby się tam to poradziło, jak to można. Dyscyplina bardzo widowiskowa, wyzwalająca dużo adrenaliny. Widać to przy tych meczach. 2 razy 10 minut ktoś powie, a co to jest 2 razy? Nie, to jest bardzo dużo. Przeciążenia są przeogromne na stawy, nie stawy. Niech ktoś weźmie kajak, niech pływa w kajaku, żeby się nie wywrócił. Niech macha wiosłem, żeby płynął do przodu. Damy mu piłkę, niech jeszcze rzuca i niech jeszcze myśli taktycznie, żeby grał. I tak to wygląda w połączeniu wszystko do kubki. Bramka zawieszona dosyć wysoko. Widziałem takie efektowne parady bramkarskie właśnie wiosłem. Tak, bramkę mamy 2 metry nad wodą. Możemy tylko bronić wiosłem i tu jest to pióro 40 na 50 centymetrów, które musi obronić bramkę 1,5 na metr. No, ma ta bramkarka co do robienia. To jak już wcześniej mówiłem, no jeszcze teraz trzeba dołożyć ten niesamowity spryt i refleks tą piłkę, żeby zauważyć, że leci, bo ta piłka nam się wydaje tutaj, jak my stoimy na brzegu, no fajnie, widzimy dużo, bramkarka widzi dużo niższego poziomu i ona tylko widzi nagle, że coś wylatuje zza głowy przeciwnika. Czy te pana dziewczyny na co dzień trenują kajakarstwo, czy specjalizują się w kajak polo? Nie, tu już mamy stricte specjalizację w kajak polo, to tylko trenują kajak polo. Podejrzewam, że zawodniczka zwykła, nawet jakbym tu wziął mistrzynię olimpijską, nie poradzi sobie, podejrzewam, że nawet będzie się wypracała przy pływaniu. Naprawdę gorąco polecam kajak polo, ale nie tylko kajak polo, było bardzo ciekawe i widowiskowe na The World Games i na pewno jeszcze, Tomku, wrócimy do kolejnych dyscyplin. Tak, ale już po 18, a kajak polo szczególnie można polecać w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, bo ma być powyżej 35 stopni. Idealna, wymarzona dyscyplina właśnie na tę porę roku i na te dni. System of typographic picture education. Tu trzecia strona medalu. Przenosimy się teraz z Wrocławia na boiska piłkarskie. Dziś dwa spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Przypomnę, że to trzecia kolejka rozgrywek. Dziś Pogoń Szczecin przegrała z Jagiellonią Białystok 0-1, choć do 90 minuty był remis. No ale gra się do ostatniego gwizdka, zatem kolejna wygrana Jagiellonii, tym razem w Szczecinie. Pogoń Jagiellonia 0-1. W drugim dzisiejszym meczu też na Wybrzeżu Arka Gdynia zremisowała z Wisłą Płock 1-1. Szczecin, Wybrzeże, no okej, ktoś tak mi powie, że to nie za bardzo, no ale dobrze. Na północy dwa spotkania w Szczecinie i w Gdyni. O godzinie 18 Lech zagra dziś z Piastem, a wczoraj na południu z kolei Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 3-2. Wszystkie gole dla Zabrzan strzelił Hiszpan Igor Angulo w 38, 52 i 54 minucie. Zachwycony formą swojego kolegi z zespołu jest bramkarz Górnika Tomasz Loska. Nie no, dla mnie Igor Angulo to jest na ten moment, wydaje mi się, że to jest najlepszy piłkarz w Ekstraklasie. Ja go widzę na co dzień na treningach, jego ruchy, jego wykończenie i powiem szczerze, że nigdy nie miałem przyjemności z tak dobrym piłkarzem współpracować. Dwie bramki to jest najgorszy wynik, bo tutaj troszkę czuć pewności, a z drugiej strony traci się jedną bramkę i jest stres, jest nerwówka, także to nie jest tak, że rozluźniliśmy się jakoś bardzo, ale Wisła, tak jak mówię, strzeliła tą drugą bramkę, było troszkę stresu. Bramki dla Wisły zdobyli Rafał Boguski i Jakub Bartosz. No ale cóż, zabrakło przynajmniej jednej do remisu. Górnik Zabrze, Wisła Kraków 3-2. Legia Warszawa wygrała z Sandecją Nowy Sącz 2-0 po golach Hamlainena i Kucharczyka już w doliczonym czasie gry. No wynik może przekonujący, ale ekipa z Nowego Sącza od 21 minuty grała w osłabieniu, bo czerwoną kartkę dostał Grzegorz Baran. Bramkarz Legii Arkadiusz Malasz. Sandecja przeszkadzała strasznie przez 90 minut, liczyła na jakieś kontry, za bardzo nie wychodziło i cieszę przede wszystkim, że jeżeli nie wychodzi w pierwszym składzie zawodnik X, wychodzi z ławki i wnosi to, co wnosił po wcześniejszym spotkaniu, jak wychodził w pierwszym składzie, więc cały czas jesteśmy skoncentrowani, zmobilizowani i dążymy do jednego celu, do zwycięstwa. Ciekawe, czy piłkarze mówią o tym samym meczu. Teraz głos z Nowego Sącza, Wojciech Trochim. Uważam, że zaczęliśmy nie najgorzej mecz i Legia nie miała jakiejś dogodnej sytuacji. My też próbowaliśmy wyjść pod pole karne Legii. Myślę, że początek meczu wyrównany. Przytrafiła się czerwona kartka. Myślę, że prawidłowa. Dość mocno odskoczyła piłka Grzesiowi. Zaatakował dość agresywnie i myślę, że tutaj się sędzia akurat nie pomylił. No, trzeba było reagować. Zmiana taktyczna. Dowiedzieliśmy wynik do przerwy. Też sobie to założyliśmy. Udało się. Później korekta w szatni ustawienia. Walczyliśmy o to, żeby nie stracić bramki. Myślę, że przy pierwszej bramce zdecydowany faul na naszym zawodniku na środku boiska. Sędzia nie gwiżdże faulu. No, jak nie ma faulu, nie ma karnego, nie ma bramki. W piątek piłkarze Śląska-Wrocław wygrali 3-2 z Lechią Gdańsk. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Piotr Celeban. Bohater meczu? No, udało się, dawno nie strzeliłem akurat dwóch bramek. Bohater to jest cały zespół, ponieważ od początku, no, pierwsza połówka w naszym wykonaniu była, no, bardzo dobra. Stwarzaliśmy sobie sytuację 2-0. W drugiej, można powiedzieć, mieliśmy kryzys 15 minuty pierwsze. No ale końcówka należała do nas, więc jest z czego się cieszy, ponieważ pierwszy mecz u siebie, bardzo dużo kibiców, super atmosfera, więc reklama futbolu idealna. Śląsk Lechia 3-2 i w meczu drugim piątkowym Brukbet Termalika Nieciecza zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. Pierwszego gola strzelił Martin Nespora, wyrównał w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Dawid Guba, mówi pomocnik Termaliki Łukasz Piątek. Sytuację mieliśmy jak na lekarstwo. Myślę, że na pewno jeszcze chwilę potrzebujemy, że docieramy się, ale myślę, że z meczu na mecz będzie to lepiej wyglądać. Budujące jest to, że zdobyliśmy tą pierwszą bramkę, ten pierwszy punkt, teraz już będzie tylko lepiej. Oby tak, na to liczą kibice zespołu. W poniedziałek kolejkę zamknie spotkanie Korony Kielce z Krakowią, a tabela w tabeli na prowadzeniu Jagiellonia. 3 mecze, 3 zwycięstwa, 9 punktów. Na miejscu drugim Zagłębie Lubin 7 punktów, na trzecim Górnik Zabrze 6 i Wisła Kraków też 6 punktów. A tabelę zamykają 4 zespoły tylko z jednym zdobytym punktem. Piast Gliwice, Korona Kielce, Lech Poznań i Termalika Nieciecza. All together now. Przyspieszyliśmy zupełnie jak kolera na ostatniej prostej za 7 minut, godzina 18. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku. Wiadomo, że teraz będzie o okolarstwie. Przenosimy się do Katowic. Studio Tour de Pologne w Trójce. A o okolarzach będzie opowiadał dzisiaj Kuba Niziński, który obserwował to, co działo się na trasie drugiego etapu Tour de Pologne. Halo, wóz! Dzień dobry Państwu, witaj Tomku. No, mieliśmy dobry świątynię wieczór. Sprintu. Tak była zapowiadana właśnie ta finiszowa prosta tutaj w Katowicach jako świątynia sportu, jako wielkie prędkości, no bo przecież na tym zjeździe delikatnym do linii mety kolarze rozpędzają się do prędkości 80 km na godzinę. Proszę sobie wyobrazić, nawet dzisiaj kolarze przed startem mówili, że zakładają specjalne przełożenie, żeby jeszcze móc pedałować na tej ostatniej prostej i żeby być jeszcze szybszym. Coś absolutnie nieprawdopodobnego, a do tego cały peleton pędzący do mety, tasujący się zawodnicy w środku tego kolorowego peletonu, to wyglądało fantastycznie. No i wygrał człowiek, który potrafi finiszować, Włoch Sasha Modolo. Jeżeli chodzi o Petera Sagana, to ten po wczorajszym zwycięstwie w Krakowie co prawda miał apetyt na to, by dzisiaj tutaj powalczyć w Katowicach, ale zamknięty był Słowak gdzieś w tej końcówce i dojechał dopiero do mety na miejscu 8. Jeżeli chodzi o Polaków, Tomasz Marczyński na miejscu 16. To jest najlepszy Polak na drugim etapie Tour de Pologne. Rafał Majka jechał na miejscu 42. Ale mamy tutaj swojego bohatera, bo Adrian Kurek z CCC Polkowice przez długie kilometry uciekał, zdobywał punkty w klasyfikacji najaktywniejszego i zdobył właśnie koszulkę najaktywniejszego kolarza Tour de Pologne. Ucieczka nawiązała się tuż po starcie, zerwaliśmy się w czwórkę. Później współpraca dobrze się układało, ale jednak gdzieś tam nie czułem się najlepiej w zasadzie na rowerze. Był to taki w zasadzie normalny dzień, nie było jakichś rewelacyjnych nóg. I wiedziałem, że kolarz Lotto Jumbo jest bardzo szybki, z tego wczoraj miałem relację z tego, z jaką łatwością grywał tą premię górską oraz tą premię lotną, więc zdecydowałem się właśnie na samotny atak tuż przed pierwszą premią lotną. No i co, i później kontynuowałem samotny rajd, zapałem równe, mocne tempo, było bardzo gorąco, w końcu sobie mi trochę doskwierał ten upał, myślałem, że uda się może przyjechać też w peletonie, ale na samym podjeździe po prostu troszeczkę zacząłem łapać przykurcze, prawdopodobnie chyba nie dopiłem gdzieś tam w końcówce, bo nie było czasu gdzieś w tym momencie, kiedy uciekałem, no i no, niestety tuż za peletonem przyjechałem. No faktycznie, absolutnie picie i uzupełnianie płynów dzisiaj tutaj było kluczowe. Mamy zmianę lidera po drugim etapie. Dany Van Poppel, Holender, został nowym liderem, bo on wczoraj też był wysoko w Krakowie. Dzisiaj zajął drugie miejsce, więc to oznacza, że żółtą koszulkę założy jutro Holender. Jeżeli chodzi o Polaków, Kamil Gradek na miejscu 6. i to jest najlepszy Polak. A tuż przed startem dzisiejszego etapu porozmawiałem z Maciejem Bodnarem, który przyjechał spotkać się ze swoimi kolegami, bo on przecież odpoczyna po tym fantastycznym Tour de France. Wszyscy mamy w pamięci jego niesamowity wyczyn na tym etapie czasowym. A dzisiaj Maciej Bodnar mówił o tym, że czuje się nieswojo, tak spoglądając na kolarzy z boku. Inaczej jest być zawodnikiem na wyścigu, kiedy przyjeżdżasz z ekipą w autobusie. No i tak naprawdę tej otoczki widzisz trochę z innej strony po prostu, jako zawodnik, a nie jako kibic. I tutaj na Śląsku zawsze było bardzo, bardzo dużo ludzi przy trasie i myślę, że jak tylko tutaj peleton zostanie pożegnany pewnie ogromnymi brawami, później są Piekary Śląskie, tak, i wiele miast tutaj, zagęszczenie jest bardzo duże i sam pamiętam, kiedy 2 lata temu jechaliśmy przez te Piekary Śląskie, to mówię, nie wiedziałem, co się dzieje, bo było tyle ludzi, jak na Tour de France. Jak na Tour de France. No dokładnie tak, faktycznie koło trasy ludzi mnóstwo, a jutro chyba sprinterzy będą odpoczywać, bo wjeżdżamy w góry i tutaj Rafał Majka przed startem dzisiejszego etapu mówił, że zwróćcie uwagę na to, co będzie jutro na tym etapie z Jaworzna do Szczyrku, bo będziemy tam atakować. Jak będzie jutro, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Zacieramy ręce. Z Katowic o kolarstwie opowiadał dla nas Kuba Niziński. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku. 4 minuty zostały do 18:00. Czas szybko płynie, ale do Wrocławia i nie tylko do Wrocławia wrócimy już za kilka minut.